pleurer parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable. J'ai très jolis seins, ils sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus. To już 20 lat mija od wydania trzeciej płyty zespołu Diabologom. Nie bez powodu dziś, ponieważ tę część audycji chciałbym poświęcić działalności muzyka, który zakładał Diabologom na początku lat 90., a później przez lata działał w różnych innych formacjach, między innymi jako Michel Clou Duo. To właśnie Michel Clou. On wraz z Arno Michniakiem w 93 roku debiutował jako Diabologom, później przez kilka lat intensywnie nagrywał i koncertował. Grupa wydała swój trzeci album w 96 roku i rozpadła się w 98. I tutaj jakby rozpoczyna się historia solowych działań Michela Clou. Michel Clou działał w różnych formacjach, natomiast w ostatnim czasie działał przede wszystkim w duecie. Ten duet był rozszerzany czasami do tria, czasami do kwartetu podczas koncertów, ale na płytach to z reguły były dwie osoby. I ponieważ rzadko, a może w ogóle ten artysta nie gościł w naszych spotkaniach w HCH, to w takim razie dzisiaj postanowiłem nadrobić tę zaległość i Michel Clou pojawi się w roli głównej. Zwłaszcza, że tak, w ubiegłym roku pojawiła się kolejna płyta tej formacji, pojawiła się płyta koncertowa, a co więcej pod koniec roku także wytwórnia EC Dayer wydała taki specjalny zestaw zatytułowany Saison 1, który zbierał wszystkie nagrania Michela Clou z okresu działalności w duecie. To 4 płyty, wszystko razem zestawione, można sobie wybierać, można sobie porównywać, a zatem tego materiału jest rzeczywiście bardzo dużo. Ale idąc chronologicznie, zaczynamy jednak od Diabologom, no bo to była ta ważna, macierzysta, pierwsza formacja, od której wszystko się zaczęło. Oczywiście można by było dokonać różnego wyboru. Ja wyłącznie wybrałem dwie kompozycje, ta, która zabrzmiała przed momentem i cover, chociaż to bardzo będzie dziwny cover. Utwór znamy doskonale, ale ta wersja Diabologom jest rzeczywiście bardzo interesująca. Blank Generation. Thank you. Diabologom i ich wersja utworu Blank Generation. To był rok 1996. Później, po rozpadzie tej grupy, Michel Clou działał jako Experience, także jako Binary Audio Misfits. To było takie wspólne przedsięwzięcie z MC The World Association, ale od roku 2011 postanowił zrobić coś innego. Może to nie jest najlepsze określenie, coś innego, bo w dużym stopniu jednak nawiązywał do tego, co robił w Diabologom, do takiego intensywnego brzmienia gitarowego post-rocka, chociaż traktowanego minimalistycznie. Wtedy ten skład jednak był większy. Tutaj w duecie z perkusistą czasami na płytach pojawiali się inni artyści i od 2011 roku już regularnie rejestruje swoje płyty. Wszystko zaczęło się od Not Silence. To, mam wrażenie, miała być taka próba, może trochę eksperyment. Czy się uda, czy też nie. Tymczasem ten debiut Michel Clou Duo został świetnie przyjęty przez prasę branżową i przez publiczność i okazało się, że jest zapotrzebowanie. Może nie na zespół Diabologom, chociaż chętnie by pewnie powrócili, ale na dalszą działalność tego muzyka. Stąd kolejne albumy, 2014 rok Minuit dans tes bras i 2016 Ici et là-bas. Do tego ostatniego albumu jeszcze dzisiaj powrócimy, ale wydaje mi się, że najciekawszym takim może zestawieniem utworów wcześniejszych jest album koncertowy, który rzeczywiście pokazuje instrumentalny pomysł Michela Clou na granie w tym zespole. Stąd płyta Nous Vieillons Ensemble, która została zarejestrowana w klubie Gaîté Lyrique 18 lutego 2014 roku. Pojawiła się pod koniec bodaj 2015 roku jako taki zestaw tych najsłynniejszych utworów, chociaż najsłynniejszych w kontekście takiej muzyki brzmi może dziwnie. No, ale to jest esencja tego, co Michel Clou lubi najbardziej. Ten koncert rozpoczął się tak. Sept colères. Au milieu d'une année intense et éprouvante, heureuse et bouleversante, quand la vie offre ce qu'elle a de meilleur et de plus redoutable, à l'aube de ce virage incertain, je me suis réveillé orphelin. Je ne pouvais plus bouger, j'avais le dos détruit, les genoux, les tibias, les chevilles embouillies. Je n'avais plus de voix, un animal en panique, pris dans les phares d'un véhicule invisible, avec pour seul refuge cette colère pourtant apprivoisée. Au fil des années, je suis retombé dans son piège, des coups de poing dans le vide. Dans toutes les directions, je brassais du vent, me cognant partout, parfois jusqu'au sang. J'étais perdu, toi aussi, encore plus que moi-même. Ta première expérience du deuil, de l'absence. Tu étais le fils, j'étais le père. Un million de questions sans réponse. Cette même colère, des coups de poing dans le vide, des coups de poing dans l'air. J'aurais bien voulu te rassurer, car tu avais peur, j'en étais incapable. J'avais peur, moi aussi, t'expliquer l'inexplicable, pour accepter l'inacceptable. Le temps s'en chargera à ma place, malgré toi. Pas d'autre issue de secours que de transformer cette rage en énergie, en amour. Ce que j'avais à faire pour toi, recycler cette colère. Ce que j'avais à faire, à nouveau entrer en guerre. Recycler cette colère. Recycler cette colère. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, cette colère reste mon meilleur carburant. Recycler cette colère. Recycler cette colère. casque aujourd'hui plus qu'hier. Cette colère reste mon meilleur carburant. Paryż, 18 lutego 2014 roku, La Gaîté Lyrique i Michel Clou duo w składzie Michel Clou, gitara, głos i Patrice Cartier, instrumenty perkusyjne. Tak jak powiedziałem, podczas koncertów pojawią się także inni muzycy i teraz będzie tego najlepszy przykład. W kompozycji, która zabrzmi za momentem, pojawi się głos François Lebrun, a zaraz później gitara Pascala Boisisa. Minuit dans tes bras, część druga i Nous vieillirons ensemble. Michel Clou duo. le sommeil, le vrai sommeil. Bientôt le silence, le vrai silence. La nuit s'étire. C'est juste moi. Dans quelques minutes, tu vas partir. Tu vas t'endormir. Essaie d'imaginer un endroit où tu aimerais aller. Un endroit calme et reposant. Ça pourrait être un paysage inconnu, une destination étrangère, une plage sur une île déserte, un plateau de haute montagne. Ce genre d'image volée dans un catalogue d'agences de voyage. Ça pourrait être un endroit familier, du passé, du présent, un endroit important qui te manque, un endroit où tu as besoin de revenir régulièrement. Ça pourrait être une cachette secrète, une vieille cabane dans la forêt. Ça pourrait être ta chambre d'adolescent dans cette maison vide ou démolie. Ça pourrait être cette voiture abandonnée sur un terrain vague. Ça pourrait être tellement de lieux différents. À toi de décider. Peu importe. À partir du moment où tu t'y sens bien, tu peux partir seul ou avec la personne de ton choix. Ami, famille, quelqu'un de proche, toujours là ou disparu. Je te conseille de partir avec ton amour du moment, ton amour perdu, ton amour de toujours. Quoi qu'il en soit, ferme les yeux. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, ferme les yeux. Je continuerai à veiller sur toi. Maintenant, je vais compter jusqu'à... Françoise Lebrun, applaudissez-la. absolutną ciszą zakończyła się ta kompozycja Nouvier Ensemble, a wcześniej Minuit d'Antebra, część druga. Michel Clou duo, czyli Michel Clou gitara i głos i Patrice Cartier instrumenty perkusyjne, gościnnie także w Minuit d'Antebra François Lebrun, a przed momentem na gitarze Pascal Boisis. To są fragmenty koncertu, który odbył się 18 lutego 2014 roku w Paryżu, a później ukazał się w wersji kompaktowej, także w wersji winylowej. I to jest również część tego interesującego boksu, który zestawia różne dokonania Michela Clou z lat 2010-2015. W tym zestawie pierwsza płyta Notre Silence, druga płyta Minuit d'Antebra, album live, czyli właśnie live à la Gaîté Lyrique, oraz płyta z utworami, które dotąd nie były publikowane w takiej formie. One pojawiały się na różnych singlach. Zatem rzecz kolekcjonerska zdecydowanie. No ale to jest takie podsumowanie tego, co Michel Clou robił do tej pory. Tymczasem w roku 2016 pojawiła się jego kolejna płyta pod tym szyldem, tyle że zarejestrowana z innym perkusistą, Julienem Ruffy. 11 utworów, no i znów, tak wychodzi. Najciekawszy jest ten najdłuższy, blisko 14-minutowy In Adresse en Italie, który wieńczy album Ici et là-bas. Nocturne, quand tu commences à douter de tout, quand quand tu essaies de faire des plans sur le long terme, dans ta tête, et que c'est simplement impossible. Quand tu additionnes les factures qu'il reste à payer avant la fin du mois, et celles qui arrivent. Quand tu commences à réfléchir au futur, le tien, celui de tes enfants, à leurs études, à leur travail, à ce qu'ils vont devenir dans le monde dans lequel tu vis, et qui te fait horreur. On aurait pu parler du poids de la famille, et des moments où elle ne pèse rien. J'aimerais bien avoir cette discussion que je n'ai jamais eue avec toi, de père à père. Ça m'éclairait sur cette pression qui me coupe parfois le souffle vers 5 heures du matin. Ça t'aurait peut-être fait rire en comparant avec ce que tu as vécu. Je ne sais pas. Peut-être aurais-tu pu me conseiller. Sur la remorque. Elle réceptionne les balles de paille que tu lui passes. Quand je ne vais pas droit, tu tapes sur le métal avec ta fourche et je redresse. Il est 15h au mois d'août. Je dois avoir 11-12 ans. On doit aller bouger le système d'arrosage dans le maïs. Je n'ai pas envie de sortir de la maison. 40 degrés. On doit porter ses tuyaux brûlants, traverser le champ avec les feuilles qui frottent les bras, les jambes et le visage. Il est 19h. Je dois avoir 14 ans. Je suis assis dans un coin. Je te regarde. Je ne dis rien. La traite des vaches. Un travail répétitif. Installer la machine qui aspire. Attendre que le pot soit plein. Ramener le lait dans la cuve en boitant. Recommencer jusqu'à la dernière bête. Plus de 2 heures durant. Recommencer jusqu'à la dernière bête. Avec le transistor qui hurle les infos. Et cette vieille émission. Le téléphone sonne. J'ai retrouvé ton contrat de travail rédigé à la plume, avec ton nom, mais pas celui de maman, qui travaillait aussi et qui gérait en plus la maison et les enfants. Tout était minutieusement détaillé. Les terres, les récoltes, l'élevage, le salaire, les avantages en nature. Je me rappelle le propriétaire, il venait une fois par mois avec sa grosse voiture. C'était un vieux médecin fortuné. Il possédait d'autres terres et une grande maison dans le village. Il vivait à la ville. Je me rappelle sa classe. Il te faisait confiance. Il ne t'a jamais pris de haut. Il a toujours été réglo. Et toi aussi. J'ai entendu dire que quand mes sœurs étaient très jeunes, il les auscultait systématiquement à chaque visite. Dès qu'il y avait un problème de santé, maman discutait avec lui. Je me rappelle sa mort. Quand ses enfants ont pris la relève, ce n'était plus du tout la même chanson. D'autres en Argentine, d'autres en Australie. Quand ils sont arrivés ici, ils ont été hébergés par des cousins, eux aussi immigrés, avant de rejoindre la ferme dans laquelle ils allaient vivre et travailler, pour un patron français. Les premières années furent difficiles. Il y avait le problème de la langue. On ne peut pas dire qu'ils aient été bien accueillis par les locaux non plus. Heureusement, il y avait les cousins et leurs amis. Je me souviens vaguement d'autres histoires comme la pêche à la batterie de voiture dans la rivière. Des enfants du village qui les traitaient de macaroni, ou de la maigreur d'un de mes oncles quand il est rentré, après s'être évadé d'un camp de prisonniers en Allemagne, et du fait que ça l'a profondément changé, à jamais. Elle m'a aussi raconté comment vous vous êtes rencontrés, mais j'ai oublié les détails. Une histoire d'amour assez simple. Elle m'a toujours dit que tu l'aimais, et elle aussi. Avec le recul, ça a dû être quelque chose de se marier à une étrangère à cette époque-là. En même temps, je n'ai pas l'impression que ça ait fait toute une histoire dans la famille. Je n'ai jamais rien senti de négatif. Je n'ai jamais rien entendu, ni d'un côté, ni de l'autre. taki 14-minutowy utwór trudno byłoby zagrać w piątkowej francuskiej tonacji. Zatem dziś z wielką przyjemnością przedstawiłem Państwu tę kompozycję. In adresse en Italie, Michel Clou, duo w składzie Michel Clou, gitara i głos oraz Julien Ruffy, instrumenty perkusyjne. Całość została zarejestrowana w Toulouse, stamtąd pochodzi Michel Clou i większość nagrań jego zespołu właśnie tam powstawało, chociaż później ostateczny mastering powstawał w Brukseli. Ici et là-bas to jak do tej pory ostatni album opublikowany w ubiegłym roku. Co będzie dalej? Zobaczymy, chociaż mam wrażenie, że pod względem muzycznym tutaj wiele się nie zmienia. Te punkty odniesienia dla Michela Clou są cały czas bardzo jasne, istotne. Jeśli Państwo lubią chociażby zespół Mogwai, może Arab Strap, był kiedyś taki zespół ostatnio przypomniany przy okazji kompilacji, i cały nurt muzyki postrockowej, to gdzieś Michel Clou mieści się oczywiście w tym nurcie i w tym gatunku. To w takim razie proponuję teraz pokrewną duszę. Ten człowiek pojawił się podczas koncertu paryskiego, Pascal Boisis. Znamy go przede wszystkim z zespołu Mendelssohn, ostatnio także Bruit Noir, ale w 2016 roku nagrał płytę po prostu jako Boisis. I to jest zestaw, no nie chcę powiedzieć piosenek, bo są to piosenki szczególne i gdzieś tam nawiązujące do nurtu postrockowego. Ale w tym, co robi Pascal Boisis, jest bardzo charakterystyczny. No i przede wszystkim teksty jego są bardzo piękne. A zatem tak zakończymy i tę francuską część HCH, i dzisiejsze wydanie 217. Po francusku Pascal Boisis z płyty Haikus, utwór Ta Main. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień. Nous réchauffons.